Are We There? To tytuł płyty, która rozpoczyna dzisiejsze wydanie Atelier. Are We There? No mam nadzieję, że jesteśmy. Jesteście wy, drodzy słuchacze. Ja jestem z pewnością. Mówię wam teraz dobry wieczór i zapraszam na dzisiejsze Atelier. Tak jak w ubiegłym tygodniu, przewidując nieuchronność zdarzeń, kłaniałam się na początku ubiegłotygodniowej audycji nadchodzącej, odczuwalnej, wyraźnie zimie. Tak dziś właściwie mogę tylko kontynuować taki nieśmiało jednak, bo po co wywoływać te mroźne demony? Nieśmiało rozpoczęty cykl piosenek, które właśnie w takie zimowe, mroźne wieczory i noce będą brzmieć wyjątkowo. I takich nie brakuje na Are We There tegorocznej, świetnej płycie Sharon Van Etten, tak dobrej, że zagramy z niej raz jeszcze. A wcześniej ja się tylko jeszcze przedstawię. Anna Gacek, zapraszam do godziny 6. Break Me i Afraid of Nothing. Dwa razy z niezwykle udanej płyty Are We There? Sharon Van Etten. Jedna z tych płyt, o których będziemy pamiętać, podsumowując rok 2014, i o których będziemy pamiętać długo. Tak myślę, że to jest taki album, który każdej z osób, tych, które znają tę muzykę, jednak coś dobrego zrobił. I właściwie to samo, tak myślę, tu jestem mniej śmiała, bo to młodziutka płyta jest, ale tak, odważę się powiedzieć, że tak samo myślę o muzyce z kolejnego w dzisiejszej audycji albumu. Nie przestaje być intensywne to uczucie, jakim darzę nową płytę Natalii Przybysz. Świetny jest to album, płyta zatytułowana Prąd i z niej otwierające całość nagranie tytułowe. Coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co. Tak mrowi po plecach jak prąd. Próbuję nazwać uczucie, robię błąd. Jedyna prawda uciekła do twoich rąk. Coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co. Tak mrowi po plecach jak prąd. Próbuję nazwać uczucie, robię błąd. Jedyna prawda uciekła do twoich rąk. Może być tak, że skończy się to płaczem. Może być tak, może być tak, że cię więcej nie zobaczę. Może być tak, że skończy się to orgazmem. Może być tak, że znów będziemy razem. Natalia Przybysz z nowej płyty, a kolejna płyta w Atelier to płyta już nie nowa, ale przyznam, że coś mi podpowiada, żeby kusić los i gdzieś wywoływać już zdarzenia z roku 2015, jak mam nadzieję, i że wtedy właśnie ukaże się, i to raczej w pierwszej połowie tego roku, nowa muzyka Ludu Łają. Zatem z wielką przyjemnością kolejny raz w Atelier sięgam po, no niestety jedyną, dość ograniczony mam wybór, jedyną płytę w jej dyskografii, ale za to jakże udaną. Finał jej debiutanckiej płyty Places, Real Smart. I'm always real smart at fucking things up. And saying what one should never say. If you plan on him to stay, no, I don't need you to tell me, for I know I'm the one to blame. It's funny how as soon as I hold you, I can't help but to throw you away. But don't hold it against me. No, don't hold it against me. For I hold the two ends of my own tragedy. I'm always real fast at giving you up. You call me tough, and I agree, but you knew this when you came looking for me. No, I don't need you to tell me, for I know I'm the one to blame. It's funny how as soon as I hold you, I can't help but to push you away. But don't hold it against me. No, don't hold it against me. For I of my own tragedy. Can't help but to throw you away.

my condolence. I'm sending my condolence to thee. I'm sending my condolence. I'm sending my condolence to his securities. You should know. To skoro pojawiło się życzenie na rok 2015, niech pojawi się też konkret, jeśli chodzi o przyszły rok, bo to już jest muzyka z roku 2015, Condolence, zapowiedź debiutanckiego albumu Benjamina Clementina. To będzie styczniowa premiera i zdaje się, że będziemy blisko tej muzyki tutaj przy Myśliwieckiej. Mam nadzieję, że tak blisko, jak sobie to wymyśliłam, wyobraziłam i jak mam nadzieję, uda się to doprowadzić do końca. Na razie tajemniczo, na razie niech więcej mówią dźwięki niż prowadząca. facebook.com/atelier.wy.trójce, tam jesteśmy, zachęcam do dołączania, zachęcam do aktywności, tam życie tej audycji toczy się właściwie 7 dni w tygodniu i tam już kilka dni temu ujawniłam, że to jest melodia, to jest utwór, w tej zresztą wersji, której za chwilę posłuchamy, która od kilku dni nie daje mi spokoju i chociaż ten wpis ma już właśnie kilka dni, właściwie dziś mogłabym popełnić dokładnie taki. Ciało, tak długo czekam, z repertuaru Republiki w wersji Tomka Makowieckiego. Ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował, całą. Długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Twoje ciało dla mnie.

To jeszcze tak a propos życzeń na rok 2015, to pamiętam naszą rozmowę z chorzowskiego koncertu tegorocznej trasy męskiego grania, gdzie Tomek mówił o tym, że już myśli, poważnie myśli o kolejnej płycie, a po tym, co zrobił mi Moizm, powiedzieć, że nie mogę się doczekać jego kolejnego albumu, to nie jest dość. Szczególnie kiedy słyszę, co robi z takimi utworami jak choćby Ciało Republiki czy Telefony tego zespołu, co też jeszcze dziś w atelier usłyszymy. A przed chwilą FKA Twigs, Two Weeks z jej debiutanckiej płyty LP1. Twigs ma trochę pecha, bo razem z wydaniem pierwszej płyty zakochała się w całkiem słynnym chłopcu i teraz wszyscy o niej piszą jak o dziewczynie, która zakochała się w całkiem słynnym chłopcu, a nie o kimś, kto nagrał niczego sobie płytę, którą opakował co najmniej niczego sobie osobowością i przede wszystkim piękną oprawą anatomiczną, jeśli mogę tak powiedzieć, ponieważ Twix, zanim zabrała się za śpiewanie, była cenioną, rozchwytywaną i niezwykle utalentowaną tancerką i nie zapomniała o tym i korzysta z tych swoich walorów także teraz, kiedy już to ona jest na froncie i to ona skupia na sobie całą uwagę. Zresztą wielokrotnie rekomendowałam wam zerknięcie sobie gdzieś w sieci na to, co dzieje się, kiedy Twix jest na scenie. Szczególnie to oczywiście sugestia dla tych, którzy nie mogli być na jej warszawskim, co ciekawe, wyprzedanym wtedy, kiedy poszła w świat informacja o tym, z kim Twix się spotyka w wyprzedanym jej koncercie. Dobrze, ale dość plotek, wracamy do muzyki. No, teraz przede mną, ile tego tutaj jest? Szybka matematyka, 41, 59. 59 piosenek zawartych na składance Nothing Has Changed. Chociaż kiedy otwiera się to pudło, to okazuje się, że Everything Has Changed. Bowie bawi się z nami, jak zawsze, jak przez całą swoją karierę, więc nie inaczej będzie i na tej kompilacji kolejnej w jego dyskografii jego najsłynniejszych piosenek. I tak jak kilka tygodni temu już mówiłam, łatwo powiedzieć nie takiemu wydawnictwu, szczególnie, że tak jak mówię, to nie pierwsze w jego dyskografii, no ale potem patrzy się na te wszystkie utwory, no i jak tu nie zagrać tego? Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Wild is the wind. Give by this hungriness, let the wind blow through your heart. Oh, wild is the wind. Wild. Sound of mandolins. You kiss me with your kiss, my life begins. Your spring. All things to me. Don't you know your life itself? Like the leaf clings to the tree. Oh, my darling. Wild is the wind. Wild is the wind. You Oh, with your kiss my life begins. You're a spring to me, all things to me. Don't you know your life itself? Like the leaf clings to the tree. Oh, my darling, cling to me. Oh, well, like creatures in the wind. And wild is the wind. Wild. Ze wszystkich jego piosenek te zawsze wybiorę jako pierwszą, co wydaje się być okrutnym stwierdzeniem, bo tej nie napisał, a napisał tak wiele wspaniałych. Ale wersja Wild is the Wind Davida Bowiego zawsze, za każdym razem tak, robi ze mną coś naprawdę wyjątkowego i oczywiście musiała znaleźć się na jego najnowszej kompilacji Nothing Has Changed. Everything has changed, jak twierdzi w środku. Tak jak mówiłam na początku dzisiejszej audycji, i proszę wybaczyć ten banał, ale on jest niezbędny do wprowadzenia kolejnego utworu, przyszła zima. A kiedy w świecie atelier przychodzi zima, przychodzi też czas na tę piosenkę. Thank you. So done.